wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 listopada, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Polsce do tej pory nie stwierdzono wariantu koronawirusa z południowej Afryki. Atak hybrydowy na Polskę miał odwrócić uwagę od agresji Rosji na Ukrainę, mówi były szef MON. Publicysta romantyzmu Maurycy Mochnacki spoczął na cmentarzu wojskowym w Warszawie. Prawie 26 200 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 378 osób. W naszym kraju do tej pory nie stwierdzono południowoafrykańskiej mutacji patogenu. Wariant o nazwie Omikron wykryto już jednak w Europie. Mamy sieć laboratoriów, które na bieżąco monitorują ewentualne pojawienie się nowych mutacji i takiego przypadku jeszcze w Polsce nie stwierdzono. Jest to mutacja, o której może w tej chwili mało wiemy, ale wydaje się, że jest to mutacja, która jest bardziej zakaźna, bardziej zjadliwa niż ta mutacja delty, która w tej chwili jest u nas w kraju. Czeskie laboratoria sprawdzają podejrzenie wystąpienia nowej mutacji koronawirusa. Poinformował o tym Państwowy Instytut Zdrowia. Czeskie media podają, że zakażoną jest kobieta z Liberca. Premier Andrzej Babisz poinformował, że przebywała ona w Namibii i wracała do Czech z międzylądowaniami w RPA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Czekamy na wynik sekwencjonowania próbki. Kobieta jest w izolacji. Docieramy do osób, z którymi miała kontakt, przekazał na Twitterze szef czeskiego rządu. Jak dodał, zakażona była wcześniej zaszczepiona i przechodzi chorobę w łagodny sposób. W Czechach obowiązują dodatkowe ograniczenia dla osób wracających z 8 państw w południowej Afryce. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy udaremniła w ciągu poprzedniej doby Straż Graniczna. W okolicach Białowieży ponad 100 migrantów próbowało na siłę przedostać się do Polski. Od uderzenia kamieniami ranni zostali dwaj żołnierze. Atak hybrydowy na Polskę miał odwrócić uwagę od agresji Rosji na Ukrainę, powiedział w Polskim Radiu 24 były minister obrony. Antoni Macierewicz podkreślił, że na otwartym posiedzeniu MSZ Federacji Władimir Putin jasno postawił dwie kwestie. Po pierwsze, że Ukraina musi być podporządkowana Rosji i że to jest zasadniczy cel, a po drugie będą żądali od Zachodu wycofania wojsk flanki wschodniej. Było to sformułowane w kategoriach, że Zachód musi się zgodzić na wzmocnienie zachodniej granicy Federacji Rosyjskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w piątek, że w dniach od 1 do 2 grudnia przygotowywany jest w Kijowie zamach stanu i próba zmiany na stanowisku szefa państwa. Szczątki Maurycego Mochnackiego, działacza emigracyjnego, uczestnika i kronikarza powstania listopadowego, rozpoczęły wczoraj na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Sprowadzono je z Francji. Uroczystości w stolicy miały charakter państwowy. Tuż przed południem samolot specjalny z trumną ze szczątkami Maurycego Mochnackiego wylądował na lotnisku wojskowym w Warszawie. Stamtąd uroczystości przeniosły się do Katedry Polowej Wojska Polskiego. W pogrzebie wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Mówił o wkładzie Mochnackiego w dążenie Polski do wolności. Był też Maurycy Mochnacki jednym z praojców polskiej niepodległości. Krewna Maurycego Mochnackiego, Marta Ławacz, mówiła, że ma nadzieję, że ceremonia przyczyni się do odnowienia pamięci o jej przodku. Że ta Polska, która była jedynym romansem jego młodości, która się teraz po niego upomniała, nie zapomni już o nim. Że jeszcze będzie on rozpalał dusze i umysły. Mochnacki był pisarzem, publicystą i jednym z teoretyków polskiego romantyzmu. Zmarł w 1834 roku w Auxerre we Francji. Miał 31 lat. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Obchody 40. rocznicy rozpoczęcia strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej na warszawskim Żoliborzu organizuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Strajkujący nie zgadzali się z ustawą o wyższym szkolnictwie wojskowym, która zakładała udział podchorążych w tłumieniu demonstracji, powiedział Polskiemu Radiu uczestnik protestu Seweryn Jaworski. Tworzył się tam NZS, oczywiście także Solidarność. Obydwie te grupy dążyły do tego, żeby była to szkoła, która będzie miała charakter szkoły rzeczywiście pożarniczej, a nie takiej, która będzie jednostką siłową władzy komunistycznej. Seweryn Jaworski wspominał też duchowe wsparcie, które zapewnił strajkującym ksiądz Jerzy Popiełuszko. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk uhonoruje dziś uczestników tamtych wydarzeń odznaczeniami Pro Patria. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

choose what I chose to do. So go easy on me. Adele, Easy on Me. We were talking. No, posłuchałeś albumu. Proszę Państwa, Rafowi się nie podoba, tak? I went through it again, because last week I said it was okay. But I always have to listen to an album three, four, five times. Może na serwisie, na którym słuchałeś tego albumu, jeszcze nie był usunięty ten przycisk shuffle. Did you hear about that? Tak, tylko dla Adele. A wytłumaczysz, o co chodzi? No, artystka pomyślała, że skoro utwory są w danej kolejności, to nie należy wciskać przycisku przypadkowa kolejność. Nie wolno. Nie wolno. To nie, że jakiś algorytm będzie decydował o tym, co z albumu zostanie odtworzone i w jakiej kolejności, tylko Adele zdecydowała od pierwszego do ostatniego utworu, jaka to będzie kolejność. I tylko dla Adele to zrobili, prawda? Czyli musieli przyjechać informatycy tam w Szwecji, tak, bo to jest szwedzki, akurat o tym serwisie mówimy. Ciekaw jestem, czy w innych też to działa, musiałbym sprawdzić. I think they should. Because I agree, if you have an album, you should listen, well, you're not. Czyli jest niedziela, wyobraź tak, jest niedziela, nic nie działasz. Yes. Tak, jest niedziela i dzwonią Szwedzi do innych Szwedów i mówią, przyjeżdżajcie, bo Adele nam kazała wykasować przycisk. Nie, ale jak ty, to jest niemożliwe. Nie musicie specjalnie napisać program. Nie, można, da się. We can do it. To nie, w niezbyt dobrym świetle stawia Adele, przyznasz. No, I thought it was good. She was being aggressive and she was fighting for her album rights. I like Zepsuła, it. She spoiled the day. For Swedish programmers. Tak, IT guys. So listen, we were talking about the album. No I właśnie, listened to tak. the album again. Yeah. Now, the single is great. Easy on Me is beautiful. Czekaj, we listened to ja it. W zeszłym tygodniu powiedziałem, że to jest taka muzyka jaka latynoamerykańska chyba. Tak. You did. And I thought, nie, ale to nie o to mi chodziło. Bardziej chodziło mi o to, że to jest czarne, ale ja nigdy nie wiem, jak mówić o ludziach, którzy mają inny kolor skóry, bo chcę być tutaj poprawny, nie chcę nikogo obrazić, jak ktoś mógłby się oburzyć. Wydaje mi się, że... No bo Adele ma teraz chłopaka. Ma chłopaka. Czarnoskórego. Kropka. Oh, does she? I didn't know. Tak, I didn't tak mi się know. Wydaje. I może to jest jakiś wpływ, że ta muzyka it's jest bardziej gęsta, jest bardziej taka bluesowa. Album. Yeah. Trochę bluesowa. Smutne piosenki it o is. Rozstaniu. It's a nostalgic album. It's as somebody said to me, it's background music. You can listen to it in a restaurant, in a pub, in the background. A w windzie, na przykład w hotelu, jak no, jedziesz. That's Muzak. Muzak. That's really, really bad, you know, jingly jangly 1960s pop. Music. Mm-hmm. But no, it's interesting, and it's interesting that she said that you need to listen to the whole album. Okay, yes, the whole album, but I'm not sure I like it. Piotr, I'm sorry. Raf, może ty się zestarzałeś, po prostu ta muzyka już współczesna zupełnie nie jest dla ciebie i no, należałoby tylko skupić się na Dire Straits, Depeche Mode, na no, w ogóle na 70. Może trochę Michael Jackson, ale no, wiadomo, co się wydarzyło, więc tak niektórzy ludzie się nawet nie przyznają, że słuchają. Ale no, też wywarł na nas, jako na młodych ludziach wtedy In 1960. Wrażenie. Smooth Criminal, moja jedna z ulubionych piosenek. Do dziś. Really? Smooth Criminal. You bardzo. Are a bit of a smooth criminal. Jak oni to zrobili w ogóle? But ten Quincy are. Jones i Michael Jackson, ale wróćmy do Adele. Quincy Jones is a genius. Tak, really też is a genius. Tak uważam. Że... But you are a bit of a smooth criminal, I've noticed. Your way ja nawet nie rozumiem, o czym Michael Jackson śpiewa. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? He had these ways of singing, didn't he? That didn't really mean anything. No dobrze, ale w takim razie, to już tak kończąc temat Adele, zostawmy wątki poboczne. Jaką ocenę wystawisz za tę najnowszą płytę? Nie za rozstanie, bo o tym nie dyskutujemy. Ocena angielska? Out of 10? Or ABC? Gdzie 0 jest bardzo słaby, a 10 euforia. 4. Okej. Okay. 4. No to jedziemy dalej. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken. spoken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... NASA will rescue us, Piotr. NASA has come to the rescue. Well, a NASA spacecraft has been launched on a mission to test technology that can destroy asteroids. Na razie my sami siebie niszczymy. You've seen all the films, haven't you? You've seen all the asteroid hits, the meteor hits the Earth and the Earth dies. Well, NASA... Dinozaury w ten sposób. That's right. Well, they're testing the technology now. NASA's DART mission wants to see how difficult it would be to stop a huge rock in space and changing the direction of this rock. Raf, co ty myślisz w ogóle o ociepleniu klimatu? Bo chciałbym, żebyśmy wrócili na Ziemię jednak. Bo nigdy na ten temat nie rozmawialiśmy. Ja jestem z Lubelszczyzny. Tam są wąwozy. Tam kiedyś był lodowiec. Lądolód. On się cofał i zostawił te lądowiec. Wszystkie... Lądowiec. Lądowiec. Yes. I on się cofnął i jak się cofał. Później też przez to, że się cofał, to także Morze Bałtyckie powstało i Skandynawia cała się tak troszeczkę podniosła i uniosła. I wtedy nie było, no nie było tych wszystkich fabryk, nie było dwutlenku węgla. Have you heard about the, a lądolód się cofnął. Have you heard about the geological thing that's happening? It's called the Baltic Rebound, that Poland's getting, the top of Poland is sinking and the sea's coming in. So Sweden and Norway are getting longer. The land is getting longer, but Poland is getting shorter. Czyli woda spływa, tak, w naszą stronę. That's right, yeah. So because the whole Baltic plate is moving down. So within 5,000, 10,000 years, Poland will actually have less land. To jest niemożliwe. It's true. It's called the Baltic Rebound. My zrobimy przekop i puścimy tę wodę do Czechów. Let them have it. To jest Polska zawsze pomysłowa. No dobrze, ale co myślisz, no wróćmy, bo uciekłeś mi tutaj. I co ty myślisz, że, bo niektórzy są tacy ludzie, tak jak z COVID-em, że niektórzy nie wierzą w pandemię, w szczepionki, inne historie i są też tacy, którzy myślą o tym, co to za ocieplenie klimatu, to chodzi o to tylko, żeby robić inwestycje, wydawać pieniądze. Okay. What's your question? Czy twoim zdaniem to jest fakt naukowy, czy ulegliśmy jakiejś zbiorowej histerii? Right. Okay. To jest wywiad z Rafem Uzarem, niedziela, 28 listopada. Good morning. My name is Raf. Do I believe it? It's not something to believe or not believe. It's it's clearly happening. The weather is changing. We know this. We can see this. Over time, the weather has changed. Całe życie się zmieniała pogoda. The differences, na świecie nie było. But the differences in hot weather and cold weather are getting wider. So it's getting colder and hotter. Chodzi ci o amplitudę zjawisk. Oh, that was a good word, yes. Contrast. Yes. That's right. Wonderful. Mm-hmm. Amplitude of contrast. Well done. Mm-hmm. So yes, I agree with it. But the thing is, what are we going to do about it? And now it's time to do something about it. I think we should be ecological. But what by ecological I mean, I don't think recycling is enough. I think we should think about the way we use... Widziałeś, jak Brytyjczycy zrobili recykling? No. Że posegregowali u siebie i wysłali do Tajlandii. Oh, yes, that's right. Well, of course. That's what I mean. It's got to be a mental change so that what our grandparents did is they used clothes for a longer time. They didn't throw away clothes. They didn't throw away umbrellas. They reuse things. So I'm not talking about bottles. I'm talking about life. Reusing water. I mean, when I was a kid, I remember I used to go and have a bath after my dad had a bath. Czekaj, stuff like this. Czekaj, a kiedyś tak milkman przyjeżdżał, zostawiało się butelki jedne, dostawało się inne, to była butelka zwrotna, that's prawda? Right. Yeah. O wiele mniej zużywaliśmy opakowań. W ogóle zapomnieliśmy o tym. That's what I mean. That's real ecology. Reusing our clothes, our things, not just bottles. Myślę, że wygoda naszego życia rzeczywiście się zmieniła na plus. Wszystkie rzeczy są o wiele łatwiej dostępne. Kiedyś to było utrudnione w dużym stopniu. I to jest bardzo wyczerpujące, myślę, dla naszej planety, no bo to są łańcuchy dostaw i inne historie. I think so, yes. So, ale z drugiej strony też ten adjustment, który musimy się dokonać w społeczeństwach i w naszych głowach, to też jest wyzwanie i jakby też okazja do tego, żeby się czegoś nowego nauczyć. Wyobraź sobie całe powierzchnie dachów w miastach dużych. Na przykład na szpitalach. Ile można byłoby zaoszczędzić energii, gdyby tam były panele fotowoltaiczne. I think more about what we can do as people, how we can reuse our stuff. I mean, I remember when I first came to Poland, I went to Śląsk, I think it was Gliwice, and there was a shop there, parasolkarz, naprawa parasolki. I thought, that would never exist in England now. People who tam go to the shop... za 3,50 sprzedają. And I think that's real ecology, reusing things, repairing things. That to me is real ecology. Tutaj niestety nie jestem dobrej myśli, że to będzie się działo. howdy doody. I read a text, mm-hmm. a piece, that the phrase, the American phrase, y'all, as new all, is traveling around the world. It's become so popular. Y'all. Y'all okay? So it's you all. It's very American. Nobody uses it in Britain, but apparently it's spreading everywhere. People are starting to use it. Y'all? Y'all okay? For example, hey y'all, czyli wy wszyscy. Why to już przekracza ludzkie pojęcie, ta mentalność rednecks. Nie wydaje ci się? Oni trochę tacy są, jakby z prairie ktoś ich wypuścił. You look very redneck today with your little... To jest norweski styl. Norweski. To europejski, to jest drwal norweski. Drwal redneckowy. Wiesz co, akurat ty też nie jesteś dzisiaj ikoną stylu, więc absolutnie... Wait a minute, I'm looking very nice today, I have to say. Tak, zielone polo. Ale proszę Państwa, myślę, że 10 lat temu kupiona jeszcze raz rzeczywiście... Ekologia, Piotr. Ekologia, tak. I kolor, wszystko się zgadza dzisiaj, jeśli chodzi o twoją stylizację. Ale skupmy się na... Język. Na języku, na języku angielskim, który ma wiele odmian, akcentów. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od core, czyli... No, powiedziałem tak po angielsku. Core. That's better. It's from Britain. That's right, from Britain. Core, czyli jak należy wypowiadać niektóre słowa w języku angielskim, jeżeli jesteśmy na wyspach. I just felt it deep down in myself that this was the only way at the end of the day. And I felt, I don't know, I just felt it was otherwise going to fall apart. Thank you to all the families and parents and carers for the important work you do every single day in raising our children. And thank you to those of you working to support these families and their children too. That's amazing. So, yeah. I love that you did that so incredibly specifically. Jak to zrobić? Jak się tego nauczyć? Of course. So, what do you have to do, Piotr, is you, what have, do you to, have to do? You have to, what do you have to do? Have to do? You can't move the top of your top lip should not be moving when you're speaking. A ja zawsze myślałem, że nie należy się miarkować. No, you do you not. Have to be just, you know, generous towards yourself and others. That's Adele's just, language. You know, you have to open your mouth and you don't have to think about what you are you talking about. You have to do that a lot. Prince Charles and Boris Johnson does the thinking a lot. On nie ma grzebienia, więc... That's right. Mm? But that's what you do, you kind of mumble. Where is your comb? Mr. Johnson. Where is your comb, Mr. Johnson? Exactly, yeah. So don't open your mouth. The thing from Mish, you know, ziemniaki or pyry w buzi. Oh, come on. That works. It's very, very good. So how should I supposed to say that? Come on, without opening my mouth. Come on. Okay. Come on, don't do that. That's Prince Charles speaking. Proszę Państwa, proszę poćwiczyć. Raf udzielił nam instruktażu. Dziękuję. Tell you. Aretha Franklin, the goddess, the American goddess of soul. Aretha. Aretha. A jak Amerykanin by powiedział? Aretha Franklin. Aretha. Aretha Franklin, Aretha. The goddess Come of soul. Come here, let's have lunch together. No, to mi w ogóle nie idzie. Nawet no, no, it's like, Amerykanie mówią, jak oni mówią, no. Nie. To tak Szkot by powiedział z kolei. Jak powiedzieć po amerykańsku no? Well, in English you'd say no. It's no. No. Oh, come nah. on, it's raining, we're not going anywhere. No. Okay. But in American you say nah. To teraz różnica. Jak mówią Amerykanie? There are a couple things that we need to talk about. First, though, what in the world is an American accent? Because a lot of people in the U.S. have different styles of speaking. Here, I'm going to be explaining how to sound like the most general American accent, which is that of news reporters or Hollywood. When you think about Tom Cruise, this is the accent that I'm talking about. I'm not talking about a New York accent, a Southern accent, a California accent. I'm talking about standard American English. Of course, if you want to sound more American, you need to use American expressions. Let's listen to a sentence that uses a lot of these. In New York City, he wore an exciting sweater because that always made him satisfied. In New York City, he wore an exciting sweater because that always made him satisfied. City. Exciting. Sweater. Here we have a T between two vowel sounds like I mentioned, and it's changing to a D. It's not a T sound. It is D. This also happens between words. So you heard that always. That always. Sweater. Sweater. On your sweater, city. City. City. City. So you're not pronouncing city. The T's. Sweater. So in English you'd say, so, Prince Charles, like you'd say sweater. Może poćwiczymy kiedyś. Sweater would be British. No, sweater. Ty jeszcze głos zmieniasz tak, mówisz jak David Attenborough. Sweater. Giraffe. Tonight we celebrate like we don't care. You just pump your fist in, stamp your foot in. If you count down, just wiggle your tootsie. All nations side for the rebel arrangement. Rebel engagement, peace and the lover. Calypso dancer, punk step and up. New wave, old wave, genre defying. Spinning on the A-list, we know the line is the application of the citation is the iration of gyration is the inclination of them that's inclined to keep the thing mindful. Tis the bigger picture. Biblical descendants crimes are no scripture. Articulation of the incantation is the foundation of the emancipation is the let's get to know we're too cool. Keeping them cups of cool is true school. Far from the regular, nothing you used to. Them kind of style is something supposed to. Walk roads are many signs, distraction many find time for tabby bye bye. Me or my or me, tis it so simplistic. Child's play, man's play, could it be sadistic? Headspace locked in them plastic gods, it's too much. It's too many reasons to keep deceiving and keep it believing in the oobla rah rah, the slogan is the crocodile pain, the crocodile tears. She don't really need that brand new nose, and you don't really need slick shoes and slick clothes. But we're far too busy to keep our mind privy to the blessing of the man and the grammar, the OCD. Ready to receive. It's a cold breeze. All that we need is to plant the good seed. Something to live for, something to believe. So now, let's get to know we're too cool. Keeping them cups of cool is true school. Far from the regular, none you used to. Them kind of style is something supposed to. Mind and soul in tune and loose to. Cooler than cool. So now, let's get to know we're too cool. Keeping them cups of cool is true school. Far from the regular, none you used to. Oh, have you heard the news, Piotr? Mm-hmm. And I really want to know what you think. In fact, what everybody thinks on bbma.polskie.pl. Have you heard the news that a very famous delivery service, you know, the people who deliver food, Navinos, will be testing selling cannabis in Canada? Oh, yay. Ojej. Yeah. So they're going to be Już delivering. Różne rzeczy dostarczano. They're going to be, if you live in Ontario, cannabis. In Canada, but it's only in Ontario, you'll be able Where to have... Where is legal? It's legal in Canada from 2018. Mm-hmm. So you'll be able to order, when you go to this famous delivery service, cannabis. Czyli pan na skuterku przyjedzie? Dokładnie. I dostarczy. And here's your marijuana. Your... Hashish, no to rzeczywiście. Po tym utworze, który słuchaliśmy przed chwilą, świetnie pasuje. Don't you think ta twoja zielona polo So what do you think? Good, bad? Depends. On if Depends you live in Ontario. On, jeżeli, no wiesz, no to różnie bywa. No, wszystko według potrzeb. Well, it's interesting. Uważam, że it's a big convenience. It's super convenient, yeah? Isn't it? I'm a bit worried that people are going to go crazy in Ontario now, just ordering cannabis all the time. To jest niesamowite, że... Pizza and cannabis. Biorąc pod uwagę ten mechanizm, o którym wspominamy, że można dostarczyć, no tak, siedzisz w domu na kanapie. No jeżeli mieszkasz w dużym mieście. No yeah. Bo jeżeli w mniejszej miejscowości, no to ten wybór jest mniejszy. Natomiast mm-hmm. w takiej Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, siedzisz sobie tak, no dobrze, dzisiaj jest niedziela, nie chce mi się gotować, to tak Indie, może Everything. Izrael, może Japonia, może Ameryka, może Brazylia nawet, Everything. Ameryka Południowa, wszystko możesz, sobie tak scrollujesz tą aplikację i zastanawiasz się, jakie jedzenie sobie zamówić. Where shall I go today? You know, the big trend in England now to jest is... takie podróżowanie na kanapie u siebie w domu. Well, actually, you say that, but there's a big, big, big trend in England at the moment. Buying cars online. Aha. Like buying new cars online, and it's a really big thing. Ale people... nie ma. Jest problem z półprzewodnikami. There is, Jak yeah, jest but... półprzewodnik po angielsku? What? Półprzewodnik. Who is a półprzewodnik? Półprzewodnik. What's that? Jakieś electrical devices that... To jest elektronika. Right. I don't know what half... Jejku, znałem, ale zapomniałem. Half guide. Half guide? It's a half guide. No, to ci dziękuję. Twoja obecność tutaj jest uzasadniona. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. For you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. There was one prize I'd cheat to win. You say the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans. That's my man. You know that my train could take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans. That's my man. Life was a willow. Signal and I'll meet you after dark. Show me places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bait and switch was a work of art. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. Piotr and I have been working very, very hard over this this music to think what this półprzewodnik is. We've been processing. Semiconductor shortage. Yes, semiconductor, well done, Piotr. Tak, to z tym mamy do czynienia, czyli semiconductor shortage. Yes, czyli chodzi o to, że jest ich za mało. Brak. Tak. Shortage. Shortage is przekróciło się tak. There's another shortage. There's a shortage of empathy in the British Parliament, Piotr. Ojej, a big shortage. Well, an MP, poseł, a member of Parliament MP, has said it's... What's going on? She's really angry because she's been taking her little baby to the House of Commons. House of Commons is like the British Sejm. Yeah. She's been taking her three-month-old baby to the Sejm every day, listening to debates. She's been told she cannot bring the baby anymore. It's bad. It's against the rules. So she's very, very angry, this MP, this poseł. What do you think? Ale karmiła pierwszą na przykład też, czy nie? No, she just took it to the... She just to na pewno specjalne miejsca do tego. She just took it to the... Ja uważam, że to jest trochę przejaw dyskryminacji. Ze strony mężczyzn być może. Nie wiem, kto tak powiedział. No, urodzenie dziecka... Czasami, the rules, Piotr. Wiesz co, czasami tak się... Bo my patrzymy bardzo często z naszego męskiego punktu widzenia, ale bycie kobietą wcale nie jest takie łatwe. Także dużo rzeczy się zmienia. Są hormony, są dzieci. Nie wszystkie matki chcą rezygnować z pracy zawodowej. Wszystkie matki także mają być może czas i przestrzeń na to, albo zaufanie do osoby, która mogłaby się zajmować. The baby. She was just holding the baby. To już ustaliliśmy. And she's not allowed to do that. Ale z drugiej strony, no wyobraź sobie, że oni debatują nad jakimś bardzo poważnym prawem, no i nagle baba zaczyna płakać. Yeah, but come on. To też nieprofesjonalne. The MPs, posłowie, they usually act worse than babies, don't they? Come on. Musiałbym się zastanowić. Really? So if you were at work and somebody, one of your friends, your colleagues brings a baby to work, would it annoy you? Nie wiem. Jakby się bawiło ze mną. I don't see the problem. Koleżanka kiedyś przyprowadziła córkę do pracy. Wiesz, co się stało? Never again. Nie, ona tak siadła przy moim komputerze i tak przyciskała różne rzeczy. Of course, i się okazało, że mój ekran, cała jakby ten desktop, zmienił się o 180... upside down wszystko było. And you couldn't get it back. I nie wiedziałem, nie miałem żadnego... Jak ona to zrobiła? Jak kombinacji przycisków użyła, żeby to przekręcić? It's the beauty of kids. Siedziałem tak... Przekręciłem sobie, bo tam była taka regulacja fizycznie i zacząłem się głowić, jak to się stało. Dzięki temu nauczyłem się czegoś na to. You see a new function? You see what kids do? So I don't see the problem. Again, what do you guys think? bbmampopolskieradio.pl Kids at work, bad or good? We want to know. Watching me. My average home, but why do I always feel like I'm in the twilight?